Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay. Lumikaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo ay di kailanman mamamali. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Humingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, pagbaliw na baliw ako sa'yo. Hanggang